أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم بالله جل جلاله منشي رحمن أو رحيم دي. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذا زندان ملغرو تاسی دو خوب تعبیر داده چی نا تاس نا یوتن خوب خپل رب دا مصر بادشاہ تا سراب ورکلی پاتی شو دو همنو اغب پدار وزڑا وچی او مرغان بی سر پتونگو تونگو وخری اغا خبر فیصله شو چی تاسی پختنه کونه. وقال للذی ظن انه ناجی منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بیا لاغونا چه ده چاپ باب دا گمانو چه اغبا خوش کاشی اغتا یوسف علیه صلاة و السلام ویل چه پل رب یعنی د مصر بادشاہ ته زما یادونه وکړه خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاو چې هغه خپل رب د مصر بادشاہ ته د غور یادول هیر کړل او یوسف علیه الصلاة والسلام ډېر کلونه په زندان کې پاتې شو. وقال الملك إني سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. یوه ورځ بادشاه وویل ما په خوب کې لیدلی دی چې اووه سربې غواوې دي چې اووه خوارې غواوې خوري او د غلې اووه شنه وږې دي او نور اووه وچ. ای درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وښیاست که تاسې د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هغو يويل داخو قد ود خبنا دي أو مجهد دغشان خبنو فما تربان دي نفهيقو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. لهو دوتن بانجانسا چی یوتن زغر شویو آو هغتا لیوی اگدیمو دیو روستا اوز خبر ورپزرشو هغوویل لطاس سایبانو تا دی ماما درسیم ما لفظ زندان تا یوسف علیہ السلام تا ولی گئی. یوسف ایوها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع جاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. هغار آغای ویویل یوسف علیه الصلاة والسلام ایل سر تر پایر ویستونیا ما تدی خوب مطلب وخیا چی او تر بی غواوی دی او خوار غواوی او اوش نه وگی دی او اوه وچ خواهی چه زهو خلکو تا بیرتا سنشم هیلده چه هاگوی و پوهیگی. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يوسف عليه الصلاة والسلام ويل تر او کلونو پورې به تاسې د کرواندو کښتونه په کار کې لبوخت شئ. په دې دوره کې چې تاسې کوم کښتونه لو کړل، د هغو نه یوازې لږ غوندې برخه چې ستاسې د خوراک لپاره په درد خوري راوباسئ او نور په خپلو وږو کې پرېږدئ. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بیا با او کلن دیر سخت راشی فاغ زمانه که با اغا طول اغا لا او خلال شی که تاس بی دغا وقت لپاره را غنده کری. کته وسط میگی بوی چه تاسی خوندی ساتلی وی. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. داغ و روست با یو کال داس را چه پهگه که با در رحمت پریشتونونو سره در خلق و فریاد واوری دلشی آو ها غوی با سیره وگی بیخی. وقال الملک اتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. باچا وویل هغه ما تراولی خو کله چې استاد یوسف علیه الصلات والسلام ته ورغی نو هغه وویل خپل رب باچا ته دیته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو. زما رب د هغو له مکارې نه ښه خبر دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. باچا له فزنه پوښتاسې دغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف علیه الصلاة والسلام د مینې جلبولو هڅه مو وکړه؟ ټولو په یو آواز وویل حاشا لله، موږ خو هغه کې د بدۍ یو بسرې قدرې هم ونه مونده. د عزیز مېرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی، هغه خو همدا زه وم چې د هغه د مینې د را جلبولو هڅه مې کړې وه. بې شکه چې هغه بیخي رښتینی دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يوسف عليه الصلاة والسلام ويل لدينا زما مطلب داو چه عزيز پا دي بيته هيگه چه ما پا تشال غسر خيانت نو وکلي او دا چه سوك که خیانت کوي الله پاک دا غو چلونه د بری پلاره نسموی. و ما ابلئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. زه د خپل نفس څه نه وایم، نفس خو په بدۍ باندې هڅوونکی دی، مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي بې شکه زما رب ډېر بخونکی او رحم کوونکی دی. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم مكين امين باچا وویل هغه ما ته راولئ تر څو چې زه هغه د ځان لپاره مخصوص کړم. کله چې یوسف علیه الصلات وسلام د هغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لرې او ستا په امانتداري باندې پوره ډاډینه ده. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف عليه الصلاة والسلام ويل ده واد خزاني ما توسفره دستان تنكي هميم أو عالم هم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فديت وقا مكبهغه واتك دي يوسف عليه الصلاة والسلام لفاره بحاكم يطلع روارك رأي دا غخوا خوا چه بغه هی واد که چه چیر تا یه غختل زان تا زای جو کری مقفل رحمت چا تا مو چه خواه چه پرتو برخا کوئی دا خو کسانو عجر دا مقفل نزایا کی گی. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. او د آخرت اجر د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او د خدای جل جلاله له ویرې سره کار کوي. وجاء اخوه یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم منکرون. د یوسف علیه الصلاه والسلام ورونه مصر ته راغلل او د هغه په وړاندې حاضر شول نو هاغوی اپی زندل خو هاغوی اغسر ناشناو. ولما جهزهم بجهازهم قال اتونی بی اخلکم من ابیكم الا ترون انی اوفی الکیل و انا خیر المنزلین. بیا چی کله هغه د هغو تاته تیاره کړلی نو د خوځېدو په وخت کې هغو ته وویل خپل میرنی ورور ما ته راولئ نو نه ګورئ چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه میلمه پالنه کوم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. که تاسی هغرا نوالی نو لما سر از تاسی لپار تغلا نشته بلکی تاسی به ما تنجدی هم رانسی. قالو سنراود عنه اباه و انا لفاعلون. هاغو ویل موگ به حتا وکلو چه پلار دا غپل گلو رازیشی او موگ به دا کار هرو مرو وکلو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يوسف عليه الصلاة والسلام غلامان تيشارة وكرتي دوی چې د غلی په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کیږدی. دا کار یوسف علیه الصلات والسلام په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړ شوی مال وپېژني یا به یې د دې پیرزینې احسان سترګې ونیسي او کیدای شي چې بیا راشي. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا ظلم على أخانا نكتل وإنا له لحافظون کلا چې هغه خپل پلار ته ورغلل نو یې ویل پلاره پراتونکي وخت کې موږ ته غلا نه راکوله کېږي نو ته زموږ ورور له موږ سره ولېږه تر څو چې موږ غلا راواخلو را یې وړو او د ده ساتنه زموږ پر غاړه ده قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فلار زواب ورکر آیا زفر تاش باندی ده دفع باب همغس اعتماد وکم لکه چې له دې نه مخکې مې د ده د ورور په باب در باندې کړی دی الله پاک ډېر ښه ساتندوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی ثم فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير بیا کله چې هغوی خپلې تټې پرانیستلې نو ویلېدل چې د هغو مال هم بېرته ورکړی شوی دی دای چې ولیدل هغو وویل پلاره نور موږ څه غواړو ګوره دا زموږ مال هم بېرته راکړ شوی دی نو اوس به موږ ولاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره به غله راوړو د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو اوف بار به نور هم زیات راوړو دغومره غله به په آسانۍ سره زیاته شي قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل دا غو پلار اویل زبا هیس کلا غلا تاش سرا و نلیگم تر تو پور چه تاش دا اللہ پاک و نوم لما سرا لوز نی کڑای که دای با هرو مرو بیرتا ما سرا ولی مگر دا چه تاش چه تا محاس رک را شی کلا چه آغور سرا خفل خفل تا ود وکو هغا اویل گوری زمک پر دیو اینا باندی اللہ پاک ساتون که دیو وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون بیا غوول زما زامنو د نصر پای تخت لیوی دروازی من نوزی بلکی لبلا بیلو دروازو ورشی او زه دا الله پاک دا افتنی ستاسی نشم زغور لائی دا غل امر نپرتا دا بل هیچ سا امر نچلیگی پر همه باندی ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر همه دی وکړي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله شيء ما كان يغني عنهم من الله شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ او پیس هم چه کلها غوی دخل پلار اللار کونی سر سم خاطا لبلا بیلو دروازون ورداخل سن نو دهغه دغه احتیاطی تدبیر دا الله پاک د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد نه شو خوړلی، خو یوازې د یعقوب علیه الصلات وسلام په زړه کې یوه تلوسه وه د هغې پوره کولو لپاره هغه تر خپلې وسې هڅه وکړه. بې شکه هغه زموږ د ورښودلي علم خاوند و، خو زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې پوهیږي نه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دوی چې د یوسف علیه الصلاة والسلام حضور ته ورغلل نو هغه خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته ویې ویل چې زه ستا هماغه ورور یم چې ورک شوی و، اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام چې کله د دوی څخه وترلې نو هغه د خپل سکني ورور په څټه کې خپل جام کې وخوت، بیا یو آواز کوونکی نارې کړې، ای کاروانیانو تاسی غلیا. قالوا واقبلوا علیهم ماذا تفقدون. هاغوی را وگردیدل پختنه وکړه تاسی قصه ورسول. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. د بادشاہ نو کران ویل موږ د بادشاہ جام ورکړی دی او د خانه سامان ویل هر څوک یې راوړي د هغه لپاره د یو اوښ بار مکافات دی دا به زما په غاړه وي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. دغو ورونو وویل په خدای جل جلاله قسم دی تاسو ښه پوهیږئ چې موږ دغه هیواد ته د فساد کولو لپاره راغلي نه یو او موږ غله نه یو. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. هغوی وویل ښه نو که ستاسې خبره درواغ ثابته شي نو د غله څه سزا ده. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هغوویل د هغه سزا د چا له سطحې نه چې څه شی راووت هغه دې خپله په خپله سزا کې ور. زموږ په نزد خو داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو همدا مقررات دي. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نو یوسف علیه الصلاۃ والسلام د خپل سکنی ورور نه مخکې دا غو د څکو په لټولو پیل وکړ، بیا یې د خپل ورور له څکې نه ورک شوی په لاس راووړ. په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف علیه الصلاۃ والسلام ملاتړ وکړ. دغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنی د نصر په پادشاهي قانون کې خپل ورور نیولی وای، مګر دا چې الله پاک هم دغه چې وغواړي زموږ چې چا ته خوښه شي دغه درجې لوړوو. او یو علم لرونکی داس دی چې د هر عالم نه لوړ دی. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بخفون. دیوائل که دای غلا وکری نو هیت به حیران تا خبره نده. لدین مخی ده دورور یوسف علیه الصلاة والسلام هم غلا کلیده. یوسف علیه الصلاة والسلام دا خبره فزر وزغمله و حقیقتی ها غویت ترگن نکل. سر تر کندو لاندی دوم روول چه بیر زیاد بدخلکی آز. تا چه پر ما باندی چه مخامخ کن طور لگوی دا غف حقیقت باندی خدای پاک بیر سپوهیدی. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هاغول إيد يقدار واكمنا عزيزا ده فلار دير زياد تنجير سريده که ده پر زای لمک ده کم یو غنیسا مکتا دیر یک زرعی انسان منو. قال معاد الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یوسف علیه الصلاة والسلام ویل خدای پاک ته پناه ورولم، بل څوک موږ څنګه نیولی شو که موږ هغه څوک پرېږدو چې موږ له هغه سره مال موندلی دی او بل څوک ونیسو نو موږ به ظالمان یو. فلما استیأسوا منه خلقوا نجیا قال كبيرهم ألم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. کلا چې هغوی له یوسف علیه الصلاة والسلام نه ناهیلي شول نو په یوه ګوښه کې په خپلو منځونو کې په مشوره لاس پورې کړ. د هغو نه چې کوم یو تر ټولو مشر وه هغه وویل، آیا تاسو نه پوهېږئ چې ستاسې پلار له تاسې نه د خدای پاک په نوم څه تعهد او ژمنه اخیستې ده او له دې نه مخکې چې تاسې د یوسف علیه الصلاة والسلام په باب کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسو ته معلوم دی. اوس خو به زه له دې ځایه هېڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار ما ته اجازه رانه کړي او یا الله پاک زما په باب څه فیصله ونه کړي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی. ارجعوا الى فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تا چلار شي خپل پلار ته ووایه چې پلاره ستا زوی غلا کړی دی، موږ هغه په غلا نه دی لیدلی، څه چې موږ ته معلوم شوي دي هماغه بیانوو او د غیبو ساتنه خو موږ نشو کولی. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. دهغ كلو لخلقنا كفتنا وكاكي مكبكيو دهغ كاروانا كفتنا وكاكي مكبرتر راغليو مكبقبل ويناكي ديخي يستنيو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بلار دا جيسر قزشت باب قويل په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یوه بله ستره خبره آسانه برېښولې ده، ښه ده په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به یې وکړم. دا څه لرې نه ده چې الله پاک هغوی ټول له ما سره یو ځای کړي، هغه په هر څه پوهېږي او دغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بيا الهغون مخوالو او ويويل كهي هي يوسف غف زغم نزغمل او دسترق التوريس تنشلو. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. زامن يويل دا خداي پاک لپاره تخو تلهم دا يوسف يادوي دا دي وارا رسدل دا چه دا غف غم كي خفل زان ولي ولي كلي يا خفل زان هلاك كلي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هغوين زدخل خفقان أو دخل غم فرياد لالله فاق نفرتا بلتات نكوم أو دالله فاق لخوانكي سنجز خبريم تاسي مياز. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. زما زامنو دار سید یوسف علیه الصلاه والسلام او دا غد ورور صفته ولټوي دا کل رحمت دا ناهیدی موسی دا غل رحمت نا کافران ناهیدی کیږي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. کله چې دا خلک مصر ته لاړل د یوسف علیه الصلات والسلام حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سرداره موږ او زموږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او موږ یو څه ناچیزه غوندې پانګه له ځانو سره راوړې دی ته موږ ته پوره قرار راکړه او خیرات را باندې وکړه الله پاک خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ده جيب آوري دو سره يوسف عليه الصلاة والسلام نور زند ونکل أغوال آيا تاشتا ده دي سمال ماشتا چه تاسل يوسف عليه الصلاة والسلام آو ده غل ورور سره تسکلیو کلا چه تاسی ناپوحان وی. قالو اینکا لأنت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين. هاغو تکان وخو زی ویل آیا ته یوسف علیه الصلاة والسلام هغه ویل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی. الله پاک پر موږ باندې احسان وکه حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغه سې نیکو خلکو بدله نه ضایع کېږي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هغوی وویل په خدای جل جلاله چې تاسو ته الله پاک پر موږ باندې فضیلت دربخلی او په رښتیا چې موږ خطا کارانو. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. هغه ځواب ورکړ نن پر تاسو کومه پړه نشته الله پاک دې تاسو ته بخښنه وکړي هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. زي زما دا كميس در سر يوسي او زما دا پلار پر مخ باندي وغلوي ده غد نائبه بيت ورکشي او قلني ما تراولي. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. کله چې دا کاروان له مصر نه روان شو نو دا غو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف علیه الصلاة والسلام خوشبوی محسوسوم نه چې تاسو دا ووایئ چې زه په زړه کې خواکه شوی یم. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. د کور خلکو وویل په خدای جل جلاله قسم ته لا تر اوسه پورې په همغه زاړه سودایي توپ کې غورځېدلی یې. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نقلت زير راوين كراغي هغه د یوسف علیه الصلاة والسلام کمیس د حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام پر مخ باندې وغوړاوه او په ناڅاپي ډول د هغه د سترګو دید بیرته اعاده شو. په دې وخت کې هغه وویل ما تاسو ته نه وویل چې زه د الله پاک د لوري پر هغه څه پوهېږم چې تاسې ورباندې نه پوهېږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قولوا والفلارة وزمك ده گناهنو ده بخل كي دولة پارة دعا وكرة فرشتياتي مجد خطاكارانو. قال سوف أستغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. غوول زبال خپل رب نستات لپاره بخنه غواړم هغه ډیر بخون کوي او رحیم دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نقل كي دوي يوسف عليه الصلاة والسلام تورت دل أغخف المور فلار لخفل الزان سركين وال او خپل ټول کورنۍ ته ویل زی اوس کار تلار شئ که د الله پاک خوښوي نو په امن او بېغمۍ سره به اوسئ.